الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تذرموا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون فلا تضربوا لله الأمثال تاسو مبیان وعد الله جل جلاله د پاره الامثال یومنا مثالنا ینه شریکان د الله د پاره شریک نشته داغه بیان مکو او دیم معنا فلا تضربوا تاسو مبیان وعد دا اللہ جل جلاله دا پارا الامثال غلط مثالنا نو دے مشرکانو با اللہ جل جلاله دا مخلوق سرا مشابه کاؤ چی دے تا تشبیح و ادام کفر دے لکسنگ عدیب وے ورا اللہ بادشاہ دے دا بوتان چی دی نددی عبادت مونږ دې ته کو چې بچا ته سړی نشي رده څنګه چې دنیا کې د بچا لپاره وزیر وی مشیر وی او داغه لپاره شپارسي و غیره و غیره باغې باندې بچا درسي مدارنګ د ابوتان جدي دا زمونږ درسي دو ذریعہ د الله تا ما نعبدهم الا ليقربونا مونږ د دې بوتانو عبادت چې کوو دا صرف دې لپاره کوو چې دا بوتان مونږه الله ته نږدې کړي شفاعاءنا عند الله ځان د الله په نسبت دا شفارسيان دي نو دا غلط مثالونه دي غلطه خبره وای کوله ځکه دنیا کې یو سړی ټول مخلوقات ته نرسي نو اختیارات ورکی نورو کسانو تنو دی نورو کسانو پا ذریعہ باندی طاقت رسی او اللہ جل جلالہو طول مخلوقات و آواز زوری در طول خالق و مالک و رازق و کارساز دے آغت دا چا ضرورت نیشتا چی نورو لے اختیارات ورکی و نور استعمال کی دا غین کاروالی نتا دا آغا نورو مختارو پا ذریعہ باندی اللہ تا رسی پاتی شده خبر جایز و ناجایز وسیله که یو برکیات ساته نیک اعمال مونگ وسیله کهو عبادت وسیله کهو ندی بدا بوتان اللہ تا وسیله کن خود وسیله عبادت بیکو دو بوت عبادت بیکو دا اللہ صفت بیوتور کهو اللہ سر بیشری کن او نیک بنده که یو جایز وسیله کهی نپاقی که داغا وسیله عبادت نکه نپا جایز و ناجایز وسیله که داغا پرک ده دی دا بوت وسیله کلو دا خدای سی پتی و دور کلو بس خدای سر شریک کلو او بیان بیدغا کو جو مخلوق کم تا بادشاہ درس نظریه و وسیله پکار دی لہذا دا زمانگا اللہ تا وسیله و ذریعه دا درسی دو دا بوت نمانگ دا دی عبادت دی دا پارکو چی منگا اللہ تا نزدی کی نا اللہ و برمائل اللہ دا مخلوق پشان مگر زوائے اللہ چا تا اختیارات ندی ورکڑی فلا تضربو تاسو مو بیانوا لله الله د پرال امثال غلط مثالونه ان الله يعلم الله تاسو د مثالونو په دې غلطه باندې پويږي وان تم لا تعلمون او تاسو چې په دې مثالونو کې کومه غلطي کوي نو تاسو باغې نه پويږي تاسو غلطي کوي خالق د مخلوق سره یو شان کوي عاجز د تکتور سره یو شان کوي مرزوق درازق سره یو شان کوي دا خدای ته الله مخلوقات دي الله ته عاجز دي الله ته محتاج دي دا الله سره چې شریک کې دي شي په عبادت کې نو الله کوئی کستا سو په خطا باندې چې په مثال کې خطا ہے وان تم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ په خپل خطا د مثال باندې ورپسې د دې د غلطو مثالونو نه پیو شو نو الله دوه صحیح مثالونه بیانې د پاره د نبی د شرک او د پاره د اسبان د توحید د الله تعالی په دوه آیاتونو کې دوه مثالونه بیانې نبی د شرک او اسبات د توحید مقصود د په مثالونو لومبنی مثال الله فرمای ضرب الله مثلا الله بیانې مثال نو مثال کې بیانې الله فرمای چې عبد مملوک لا یقدر علی شی یو تربتا یو غلام دی او هغه مملوک دی ربل مملوک غلام هغه ته وی چې هغه غستل نشي کولای خرڅول نشي کولای تجارت نشي کولای د څه شي مالک نه یو غلام ته مکاتب غلام وي جنگ چې کوم سړیو نیسل شي ته غلام وي نو یو مکاتب غلام دی هغه وسره لیکلو کې چې زړه دره پیسې راکاو غټنه ته آزاد نه تجارت کولای شي هغه غستل او خرڅول کولای شي مکاتب غلام یو مازون غلام دی خپل مالک اجازت ورکی زتا ته زند تجارت کوا غټه ما لگا کوا داغي الله مثال نو ورکي دا مثال ورکي یو طرف ته لاو یو غلام دی او مملوک غلام دی نه مکاتب دی او نه مازون دی لایق دیر والا شی پیس یو شی باندې قادر دی مکاتب او مازون نه دی تجارت نشي کوله غستل خرصول نشي کوله بس دا کا مملوک دی ومن او یو هغه څوک دی یعنی آزاد انسان چې د مالک دی مثلا رزقنا او منا رزقا حسنا چې الله یې موږ ورکړی دی هغه ته د جانب خپل نه رزقا حسنا بهترین رزق نو فهو ينفق منه سرا د خرج کوي د دې رزق نه سرن پخکارا باندی چکم اخکارا خلق اغلی تخکارا ورکی وجهرن او پپٹا ورکی چسو کو چا تا پپٹا پٹی والتا پپٹا اخکارا والتا پخکارا اخکارا او پپٹا باندی لگیا دے اغا خرچا کئی آزاد دے معلوم و سر دے خرچی باندیم کادر دے خرچم کئی نو اللہ تعالی پرمائی حل یستو انداد والا برابر کی دیش یو د هیڅ شی مالک نه دی سغسته نشي سخرسول نشي د بل دا ډر تابع دی او بل یو آزاد دی خو کاپی مال وسره دی او داغه مالک دی او هغه خرچکی پخکارا او پپټا باندې دا هغه نه خرچکی نو الله جل جلاله فرمای چې آیا انساني عقل اعتبار سره یا تاسو پنس باندې دا دواړه برابر کې دي هرګز برابر کې دي نشی یو عاجز دی بل قادر نو چکلا ستاسو په ذهن کې دا دواړه برابر کې دی نشی یو مالک مجازی دی چې هغه سره سه اختیارات دی مال و سره دی خرچ کوي یو مملوک مجازی دی مجازی غلام دی ټول انسانان دا الله غلامان دی خدای یې مالک کړی دی پیسې ټکی ور کړی خرچ ور کړی نو دی مجازی مالک دی او دا بلی مجازی غلام دے چی آغا دے اس شی مالک ندے نچی کل مجازی مالک او مجازی غلام ستاسو پنس باندے برابر کے دے نشی نو آغا حقیقی مالک چی اللہ تعالی دے نو دا آغا دا چکم مملوک دی لان دے دا آغا غلامان دی انسانان دی پرشتی دی جنات دی بوتان او کانی دی آغا دا اللہ سرسنگ برابر کے دے شی ستاسو یو غلام چې هغه مملوک دی او تاسو آزاد یې هغه تاسو برابر ستاسو په ذهن کې برابر نه دی نه چته الله جل جلاله ذات چې مالک حقیقی دی او چلته د هغه د مخلوقات هغه د الله سره چرته برابر کې دي بوت پرشتہ جنات او د غرنګ د نور چې د چا عبادت کې دي شي هغه د الله سره برابر کې دی نشي الله فرمایي علی استون دا برابر دی نا خور و آزاد چه ده برابر که ده شی الحمدلله پاکی ده اللہ لرا نه د بل چا د پاره ټول الحمدلله وای. دا الله توحید ثابت دی او کفر باطل دی د انسانی عقل اعتبار سره. هم الله پرمای واضح مثال دی هبل اکثر هم لا یعلمون. اکثر خلق پدې باندې نه پويږي پدې کې سوچ نه کوي چې رامون څه کو مخلوق د الله تعالی سره برابر وو پدې خبره باندې اغې نه پويږي. بیا دا خو الله جل جلاله ویل یو طرف ته غلام او بل طرف ته عمر رزق نه آجا د جمن رزق ورکړي یعنی آزاد انسان. ظاهر متبادر داره چې دا د آزاد انسان مثال بیان شوه دی او د غلام مثال بیان شوه دی او پدې سره مقصود نه پی د شرک ته او اثبات د توحید دی چې دا دواړه تاسو برابر نه ګڼئ نو مخلوقات د الله سره چې برابر دي. مقصود الله یوازې دی الله سره شریک نشته اثبات د توحید او نه پی د شرک. او مثال د چا بیان شوه دی د غلام او د آزاد. بعضی مفسرین ویل دي چې د لومبی نه مراد عبد مملوک نه مراد کافر دی ځکه هغه مملوک ته چکلا دا الله جل جلاله د حکم مطابق هغه په دنیا کې خرچه نه کوي دا الله د حکم مطابق چلیږي نه ندې په شان د مملوک غلام دی گویا کې دی غلام دی. او بل طرف ته مسلمان دی دا الله د اطاعت او د عبادت مطابق او د حکم مطابق خرچه کوي هغه قادر دی پار سبان دی نو هغه مثال د آزاد شي خبر هم ځان دی نو بعضو دا د مسلمان او د کافر مثال ګرځو دی. آباد مفسرین د کافر او د مسلمان د پر بیا مثال ذکر کړي دا د مملوک نه کافر کم غسته دی ابو جهل ابن هشام او د آزاد نه مراد ابو بکر صدیق غسته دی. یو طرف ته خرچه کوي ابو بکر صدیق دی او بل طرف ته کافر دی ابو جهل ابن هشام چې په هیڅ شی قادر نه دی په شان د غلام دی کې ګویا کې دا برابر کې دی شي هیڅ چره برابر کې دی نشي. صحیح تفصیل دغه لومبه چې ما کوم بیان کو اصل آیات کې مثال بیان شوه د غلام او د آزاد او مقصود اثبات د توحید او د نبی د شرک ده. ورپسې دویم نمبر مثال وضرب الله مثل الرجلين. الله بیانې مثال د دوو سړو د لپسته وره دي کې دوه تفسیر نور دی په بیانو منو د رجلين سره هغه سمې نه کوې تفسیر کمزوري. الله مثال ورکې مثال کې یو شی ذکر کیږي مراد بل وی نو دلته ذکر کیږي د دوو سړو مثال هو مقصود هم هغه زړه خبره ده اثبات د توحید دی او نه پیدو شرک تعالی دو سړي بیانې چې دا دواړه برابر کې دي نشي نچرته الله تعالی سره د دې مخلوقاتو برابرۍ کې دي نشي. مثال څنګه ده بیانې الله تعالی مثلا یو مثال رجلین د دوه سړو احدهما چې یو د دې دواړو نه اب کمو دې ګونګي وي اب کم ګونګي دی ویل کی دلته کې وی ځپی خبره اوره دا ګونګي چې وی دې پیدا شي کون وي دته چې بولی باندې پاتې شي اصل کې دې پیدا شي دې خبره اورینا او چې کله انسان خبره نه اورینا دا جوابونه چلیږي نو خبر زده نکی نو هر گونگه دا یاد ساته دا پیدایشی گون یا هر پیدایشی گون دا گونگه نئی زکا باز ٹیم کی پیدایشی سنا سکونی گو جتو تا مشین اولگه ابرم زیان دارلا جتو تا مشین اولگه نو غصه کی خبر ازده کی تو جکل اوالو کوالی که ماشون مانی ڈاکٹر پوشی ناوی ده تا مشین اولگه چه خبر خوزده کی گنا ابرم زیان دارلا کون خوده خو مشین و تا اولگه نو خبر بجب به او چلی گی خبر به اوری خبر بزدگی دا گونگی چیز که یو صفت داوی چی جب اینا چلی گی ده کون ویزه که ده خبر نیز ده کرین ده جب اپن پاتی شوی خبر هم ده اندرالا دا با خیال زده ده دکتری نکتر اباز تیم که ماشون پیدا شی کونی نا چالا پدی پاتی شی چیا خبر اونری نو دل با ده مشین انتظام ده نو اللہ پرمی مثال ترازه دو سڑی دی پاگی که یو سڑی اب کم ده گونگی ده نو وسرا دیسم شو کونم شو نو مانا دا شوا گونگیوالی سر کونوالی لازم ده نو گویا که کونم ده او سم ده گونگیم ده جب ایم نا چلی گی واغیم کار نکی او دریم سپت دریم سپت اللہ فرمائی لایک دیرو علا شے پہس یو شے باننے قادر نرے نا او ری او نا خبر کولی شی نا چی نا خبر کولی شی رو را نا بل پویلی شی او چې نه اوري نه دی بل پویل شي نه دی بل پویل شي نه دی سو پویل شي نه دی په خبره پویږي نه دی په خبره باندې څوک پویل شي لایق دی روانه شي پنو ته کو پاورې دو باندې قادر نه دی نه بل پویل شي نه دی سو پویل شي او دا لسکه وہو کل علی مولاه الله اذا سړی پر خپل مالک او پر خپل ولی باندې بوج دی کزه دی نو پلار باندې بوج دی کرور دی نو پرور باندې بوج دی نو که تر زوی دی او تری پالینو پتر باندې سره بوج دی کوون دی ګونګیم دی خبرنګ دی دالا پس اورې دو پوی دو را پوی دو باندې کاځي بل پوی لشي نه دی پویږي نو الله فرمای وہو کل علی مولاه دی پر خپل پرورش کوون کی باندې کل دی دی په هغه باندې بوج دی او سلوم صفت سکه اینما یوجیه لا یأتی بخیر کم طرف تجیدی نو مالک تا خیر نراد حبرم زیادتا اینما یوجیه کم طرف تجیدی متوجی کی گی نو لا یأتی بخیر ان خیر نراد ذکر کچدلال شی بیانواری نیو خبری نیو لیلن خیر نان سر راندی کچدلی اولی دو جیوار شالک اپلان کیس ہوئی نو دا اگر خبران آوری نو بیاد دان سر خیر نراد دا تا خیر ذرائی دی اوری دل اوویل دا خبر یو وګونه دا خیر زرای دی چې دا خیر زرای دا غبند دی نو الله فرمایي چې کم طرف تلال شي نو پس شي قادرم نه دی لہذا خیر نه راړي بل صفت وکي دار الله فرمایي ها هل یستوی هوا آیا دا غلام هل یستوی برابر دی آیا دک کا چاړه او ګونګه او غیر قادر او بوج په خپل مالک به خیر انسان برابر دی ومن او اغ انسان چې سلیم الخواص ته غوونه امکار کوي او جب امکار کوي او قادر هم دی او قادر سکه قدرت بیا داسه دی یامر بالعدل چې کله دی حکم کوي نو حکم دی انصاف کوي او هو علی صراط مستقیم او پنی غلار باندې برابر دی چې کم منزل مقصود تزي نه پخپل مین شارې باندې پنی غلار باندې برابر روان دی نو هل یس دوی آیت دے او دے برابر کے دے شی یو سلیم الخواس انصاب کون کے پنے غلار بل کون چاڑا غیر قادر پخپل مالک باندے بوج او کم طرف تجیزی نو خیر نراڑی اللہ فرمائی هل یس دوی ہوا او من یعمر آیت دادوالا برابر کے دے شی ہر گیز دادوالا برابر کے دے نشی نو اس راز مقصود سرے الله وی چې کله دا دواړه برابر نشي کېده نه د بوت مثال نه د بوت اورینا خبرم ځان دا ویلی نشي پس شی باندې قادر نه دی نو مالک باندې که چې تدین خپل بوت په شهر اړول چې د ته عبادت کول غالي دی بمخه د پکاري نو دا بوت بزان سره اړول د خپل مالک باندې بوج دی او که شی د خوراک دی ته کې خود نه خیر نه راړي مجد نه کوره کوله شړلې نشي نو یو طرف ته بوته او بل طرف ته الله جل جلال هو دی دا یو مثال د دې سنم او د بوت شو او مفسرین فرمایي دا بل مثال الله د خپل نفس ځان ته پر بیان کړی دی یو طرف ته الله جل جلال هو دی چې صفات کامل دي کامل صفات والے دی څنګه چې دا یو سړی کامل او خواص والا او کامل او صفات والے دی او بل طرف ته دا بل سړی انتهائی ناقص دی بل طرف ته بوته انتهائی ناقص دی څنګه چې دک دو سړی برابر نشي کېده نو دلته کې د بوت او الله تعالی خپل کې برابر کېده نشي خبر هم ځان تعالی صحیح وضاحت د آیات داد چې شرک باطل دی عقلن هم څنګه چې دوه سړو کې مساوات باطل دی او اس بات د توحید چې الله یوازې دی الله سره څوک شریک نشتا ځکه دا ټول مخلوقات ناقص دي او الله کامل دی دا ټول مخلوقات او ناقص دی الله کامل دی نو اس بعد د توحید دې مثال لو شو او مساوات نه پیشو دا مخلوق او بوت الله سره برابر کې دی نشي دا صحیح وضاحت دی دا صحیح تفسیر دی بعضو مفسرینو دغه دا خبره کړی دا چې رجلین مثال الله ورکړي نو د یو نه مراد کافر دی او د بل نه مراد مؤمن دی الله د وسړي ذکر کړو څنګه چې دا د وسړي برابر نشي کېدی یو په مالک بوج نقصانی ناقص صفات والے دی بل سلیم الخواص خواص کار کوي او کامل صفات والے انسان دی څنګه چې دا برابر کېدی نشي نو مؤمن او کافر برابر کېدی نشي کافر ناقص دی د الله حکم نه منی. داغه مثال د ګونګي او د چاړه دی. داغه مثال د غیر قادر دی. هغه څه خیر ځان سره راړي او بل تر ته مسلمان دی سلیم الخواص دی او پنی غلار باندې روان دی او چې فیصله کوي نو فیصله د انصاف کوي. نو څنګه چې دغه دواله سړي برابر نشي کېدی نو دا رنګه مؤمن او کافر برابر کېدی نشي. او بعض ولې مثالونه ذکر کړی دي چې دا یو نه مراد و د کافر د لپاره مثال ذکر کړی د مسلمان لپاره دا کم نه مراد کافر دی نو کافر کې مثال ورکړی دی لکه ابو جهل. او بل طرف ته مېمر بالعدل سلیم الخواص ته عدل والده پنی غلار باندې نو لکه نبی علیہ السلام. نو مومن او کافر برابر کی چسنگ داد دوسری برابر کی دینشی. نو یو طرف تا مومن مثلا محمد علیہ السلام او بل طرف تا کافر ابو جہل داد والا برابر کی دینشی. او باز نور صحابہ پر مثال کی ورکڑی دی حمزہ سیبو عثمان سیبو. نو دا کامل سڑی مثال دک شو او دا دیبل نمورات کافر شو نو لحاظ اسنگ چی داد دوسری برابر کی دینشی. نو دا کامل صحابہ کرام او دا غرنګ دک کاپیران برابر کې دی نشي. نو دا درې وړه تفسیر شوی دی ولوم باندې تفسیر چي دی هغه تفسیر صحیح او اولاد تفسیر دی. د مثال نه مقصود نه پی د شرک او مساوات دی چې مساوات د الله سره د اچا نشي کېدی او الله د پر وحدانیت او یووالي ثابت دی. الله سره په صفاتو کې هیڅ شریکو نشته. فلا تضربوا تاسم بيان ولله الله لرا الامثال شريكان. فلا تضربوا تاسم بيان ولله الله تعالى لرا الامثال غلط مثالنا ان الله يعلم وانتم لا تعلمون. ان الله يقين الله تعالى يعلم ويغي بخطا استاسو باندي وانتم تاسو چې لا تعلمون نو پويګه په خپل خطا د مثال باندې صحیح مثال وره تاسو غلط بیانوي. ضرب الله مثلا بیان یلا مثال عبد مملوکن دی او داس غلام چې بلې مالک وی مملوک وی لایق دیر والا شه د قادر نه پیسې باندې نہ پتجارت نہ پاوستلو نہ پگٹلو و من اوغم چا مثال بیان ای رزقنا هو الله و چمنګ ترزق ورکړے مننا د جان خپلنا رزقن حسنا رزق هستا اومدا فهو نو پس دے چره ينفقو خرچ کای منو د دې رزقنا سرن پخکار با سرن پپټ باندې و جهرن او پخکار باندې. نو هل یستوون آیا دا دوالا برابر دی غلام او آزاد؟ هرگز برابرو ندی. ندا کرنگی دا اللہ سر بوتان برابرو ندی. الحمدللہ پاکی دا اللہ لران سپا الحمد و حمد و تعریفات للہ اللہ لران بل اکثرهم بلکه اکثر د دین لا یعلمون پوئگی. وضرب الله بیان الله تعالی مثلا یو مثال رجلین د دوو سړو احدهما چې یو د دې دوالو نا اب کمو ګونګې وی او ګونګې کونی یعنی ګونګې او کونی دې ته لازم معنا وی ها اوس د دې معنا څه شه ده ګونګې او ګونګې وسره سره کونی اب کمو گنگی وی لکبوتو لایق دیرو علا شین قدرت نلریس شی بانده وهو کلو نو دے بوجوی علا مولاہو پخپل مالک بانده اینما یوجیہو اینما کم تربتا یوجیہو چی دے متوجی کے گیا غیتا نو لایاتی بی خیرین دے نروڑی خیر لرا. هل یستوی آیا برابر دے هل یستوی آیا برابر دے ہوا دک گنگے ومن او آغا سلیم الخواس یامرو بالعدل یامرو بالعدل چی حکم کئی پہ انصاف سرا وهو او دې چې دې على صراط مستقيم بل برابر دې نو دا ډول سړي برابر نه دي نو الله عبود برابر نه دي یا ولولین اخلا اخرین یا ذل قوت المدین یا رحم المساکین یا اللہ اقلی تو رستاد توحید یا اللہ ممنو ثابت تے یا اللہ زمان پہ کی دادا منگا پدغ وقتانیت والا کی دبا نبوزے یا اللہ شر اقلی تو باطل عقل و مویدہ مثالون و مویچ باطل یا اللہ ستار سر پشراکت کے ذات و صفات کے دادے شرکن یا اللہ کریم اخدا منگو ساتے مسلمان ته دین بچ کی توفیق او نصیب کی یا الله د غلط او مثالونو نو مساته سیم مثالونو بیان توفیق او نصیب کی یا الله فرازی شکر الله نصیب او صلی الله تعالی